घर हमसे यूं मत खेलिए क्यों भला जाने जा देखिए आज जान मन बोलिए मेहरबान हमसे यूं मत खेलिए क्यों भला जाने जा टूट के रह जाएंगे हम भी तो मेरी जान हुआ सनम भूल जाओ न जी अब तो सिवा तुम्हारे नहीं कुछ भी याद जाना आ एक दूसरे में खो जाए आज हम दम फिर न खोने जुबान देखिए आज जान मन बोलिए हमसे यूं मत खेलिए क्यों भला जाने जा टूट के रह जाएंगे हम भी तो मेरी जान बाहों के इस भंवर में हम ऐसे डूब जाएं अपने आप को ढूंढते रहे और न ढूंढ पाए मेरी तरह से तुम भी सब कुछ लुटा तो जाना अब जो है पास मेरे सब है तुम्हारा हमदम अरे यूं लगा आज धरती पे गिर पड़ा आसमां देखिए आज जाने मन अरे बोलिए मेहरबान हमसे यूं मत खेलिए क्यों भला जाने जा